da? Care... Vă rog. S-au uitat de la rând. Mai ales în mass media. Mai poate și nouă, cum și ce. Dar e vorba mai multe, că aveți și... De consulere, poate ieși cu advocații. În anul acesta, în paranteză, fac, să nu simt la Arhitecție Producție Română, adecat, am zis că în vorbe, am îndrăzit pe mărturizia de la Sfântetanii, pe care am văzut părintele Producție Română, și am îndrăzit pe Eucalism, care sunt baine cu care poți sau nu poți intra în același. Dacă nu le folosești cum trebuie, în lumea aceasta ortodoxă, sunt baine, e trebuie să ceva de tanie, că nu se poate să fie în dar nu ajungi să te purifici din această spovedanie și să te perfecționezi prin eucaristie, că te duci de fapt, nu poți să ai contactul de împăcare sau de a gândi că poți trece în partea aceea cu lumină, plină de lumină, care se numește Lumea Lui Dumnezeu. Dar e o problemă a noastră, iar ceva și discutăm despre acestea că va fi cazul. Apare prima, tu la manipulare, ca a uit domnul Valito Petru, despre manipularea, cum a văzut la alții de manipulare din zona publicitară. În țara asta știi că o de tarasă, poate și nu. Am un profesor, scuzați, am profesor Iriana Tănase, care este și secretar științific al Centrului Industriei Nicolae, care colaborează foarte bine ca și cu domnul profesor Bergati. Sunt două persoane cheie în munca mea la acest sector. Am văzut spus sincer că dacă nu avem nici partea că sunt mulți care figurativ sunt muncea. Să merg doamna acolo, care este și din sac. Dar și să ne ajută că a fost prezentă la toată timpul. Nu putem face de să facem muncetul ce cerea. Chine să pe cântie, dar nu face de să facă. Dar asta e altă problemă. Doamna profesor, ca să spun eu din peisaj și din stra, care o chestie frumoasă, informația publicitară între manipulare și art. Doamna profesor, Hansu. Alăturarea la manipularea altora. Ține la prima vedere, e un conciliat în antagonism. Cum ar putea ceva să se definească în același timp în termeni unei reale sau numai aparente contradicții? Ca să depășim contradicția, am putea reformula. Semnificația tipului va fi înțeleasă ca o asertiune, deschisă oricărui tip de interogație, cu atât mai mult, cu cât particula între, nu fixează semnificațiile de unități stricte și precise, ci admite spre proiecții care prelucrează fără să se oprească la un fel sau altul. De aici și posibilitatea unui retur multiple din care lumea s-ar face în cazul de față, sub incidența semnului reclamării în ceea ce privește manipularea și a semnului întrebării în ceea ce privește arta. Și totuși cele două nu sunt atât de ireconciliabile decât apărea. Ele reprezintă o lucrură mai învățată, așa cum și realitățile statistice, la care vin, lasă loc unor interpretări care nu izează pe una dar la celelalte, ci pe amândouă după clipă. Dar între manipulare și altă nu poate fi pusă o limită de vedere, pentru că este vorba nu de continuitate, ci de o alimentare coerentă, dincolo de paradoxurile pe care aceasta le presupune. O subțintă privire în trecut arată că de multe ori condiția umană a fost expusă unor paradoxuri cel puțin ciudate. Unul dintre acestea a fost și alunecarea ființei umane înspre înseriere, în ciuda tuturor eforturilor ei de respingere a clișeilor și automatismelor de tot felul, a fingilor unor constrângeri imminente din viața sa. Alunecarea a tras după sine alienarea, acea înstrăinare a unei definite și ca o supunere față de imperative care l-au asaltat din toate părțile. Și deși au fost conștient de ele, deși le-a negat într-o comunicată, depășindu-le în felul acesta la nivelul mental, paradoxal nu s-a abandonat sentințelor și sloganelor publice cu frenezia nevrerită a se împotrivit. În felul acesta s-au controlat comportamente, după atitudini repetate și stereotipate, care prin generalizare au provocat caracter de masă. Orientarea preponderentă către materialitatea lumii a venit și ca urmare din toate teoriilor mecaniciste și relativiste, care au condus în felul lor la o reorientare a dimensiunii spirituale, sub vari forme și aspecte. Dintre acestea, uniformizarea costurilor, cauzată și de presiunea mediatică a informațiilor publicitare. Ea s-a realizat în bună parte prin dirijarea vehiculelor experiențiale, care au supradimensionat latura utilitară a lucrurilor. Așa se explică și faptul că, într-o societate îndreptată spre profit și consum material, scopul dominant al oamenilor a ajuns să fie la un moment dat în istorie, să câștige cât mai mulți bani, destinați dobândirii acelor bunuri materiale, asociate cu un standard de viață ridicat, mai precis cu ideea de reușită în viață. maximizarea profitului unei grupe SAS, nu va fi asigurată de cât de creșterea economică, de multă caotică și fără o analiză lucidă a consecințelor de perspectivă. În aceste condiții, structurile materiale s-ar părea să așteptat din tărțul imașterii, în diferitele perioade ale epocii industriale, tehnologiate și automatizate, au reflectat subtil structurile mentale care au fundamentat o anumită configurație mentală colectiv, specific societății umane în general sau numai în intervalul istoriei. Obsesia creșterii materiale a fost durată în timp de obsesia privind dominanța și controlul asupra altora, de regulă a fost un nivel consumator. Astfel a avut loc mutația dinspre știința pentru înțelegere, spre știința pentru manipulare, care la unele științe au semnalat începutul odată cu secolul XVII, desemnat doar printr-o sintagmă revelatoare, dinspre știința spre manipulare. Strategiile adoptate în sensul acesta s-au concretizat cum era și așteptat, în metode și tehnici aplicate mai ales spre manipulare și control. Erau vizat să formeze mai mult sau mai puțin risicii, o atitudine legată nu de înțelegerea unei ordini naturale și sociale firești, ci de însuși contrarul ei. Concurență a devenit astfel cuvântul de ordine al oricărei firme, companii și corporații, preocupate de multul aspect. Pe de o parte, crearea de bunuri și servicii proprii, iar pe de altă parte, captarea atenției asupra acestora, ca fiind singurele măsură să satisfacă orice gust. De unde și impactul pe care l-a avut și l-are informația publicitară. Mediatorul de relația dintre un pol de putere, fiind observator și participant direct în competiția materială, și publicul la care se adresează, informația publicitară a fost concepută în virtutea ideii de a micșora distanța față de doritul țintă, de a face dorit pe cât posibil de fiecare receptor consumator în parte. Sigur că obiectele au existență în sine, odată createle există și fără să fie arătate plățiși. Numai că informația publicitară, insistența de arate, atrage adesea asupra lor pentru o imagine în care sunt șterse urmele oricărei infracțiuni. Cauzele care au generat mecanismele acestui fenomen specific și intrații moderne îl reprezintă aspectul general al dezvoltării industriale, întruchipat din diversificarea extraordinară a noii produselor și succesiunea rapidă a seriilor de forme. Pe piață găsindu-se în cantități cu mult peste cele strict necesare produse de același tip destinate satisfacerii acelorași credințe umane, producătorii au fost interesați fiecare de desfacerea acestor produse. De aceea, fondul fenomenului a fost și continuă să fie soluția la întrebarea cum poate fi determinată persoana care intră în magazinul de copil să prefere produsele unei anumite firme sau companii. Singurul răspuns care s-a întrebat la o asemenea întrebare se referă la sferele esteticului. Între un obiect funcțional și un alt obiect funcțional de același tip, cumpărătorul va opta pentru cel care se pare mai frumos. Așa a ajuns preocuparea pentru aspectul plăcut al produselor funcționale de serie să fie foarte actuală. Aceste produse, considerate ca indispensabile elemente de confort, de un fel sau altul, interesează produsele de cel mai diverse categorii. Pe măsura posibilităților sale materiale, fiecare tinde să-și procure produsele ce pot asigura plusul de confort la care se crede îndreptățit. Producția de astfel de bunuri este nevoită să se orienteze atât după volumul, cât și după diversitatea celor piețe. Așa s-a născut preocuparea pentru noua condiție a formelor funcționale realizate industrial. Întreprinderile producătoare au fost direct interesate să influențeze favorabil opțiunile cumpărătorilor prin intermediul calităților estetice ale obiectului. Reprezentativă pentru secolul XX a fost dezvoltarea producției industriale pe linia formelor de obiectivă funcționale și frumoase. În general, aceste obiecte funcționale sunt concepute pentru nevoile omului, sunt menite să tacă acum. Dacă mâine forma concepută în bine adusul estetic de moment nu va mai avea putere, creatorii vor concepe o altă, ei dispun de posibilități tehnice de realizare a unui produs superior. Aceasta se întâmplă din cauza că produsele industriale funcționale suferă de-a lungul existenței lor un proces de uzură fizică, morală și estetică. Un obiect astfel creat poate fi funcțional și după multă vreme de avansarea lui pe viață, însă el se uzează în moral sau estetic. Nu mai prezintă interes vizual, nu mai este la modă. Sub constrângere spiritului de concurență, se lucrează în loc la îmbunătățiri exclusive estetice, dându-se iluzia unui produs cu totul nou, ceea ce atrage vânzări și profituri pe măsură. Obiectul lansat pe viață se bucură o bună succes efemer. El este de la un început expus pericolului de a cădea în desuetudine. Se ajunge astfel ușor să fie abandonate produse funcționale cum arată anterior, numai fiindcă ele nu sunt la modă, fiind înlocuite cu altele, dacă nu mai eficient, cu cel puțin mai plăcute. Iată cum la un interval oarecare de timp, produse noi, cu aceeași destinație funcțională, vor atrage de fiecare dată mai multe și interesați. Noul produs trebuie să fie atât pentru producător, cât și pentru consumator, mai convenabil sub toate aspectele. În fond, avem de face cu acea trăsătură a producerii de bunuri, care transcende fluctuațiile procesului de vânzare în cumpărare, și anume recunoașterea legăturii esențiale dintre forma estetică a produsului și parametrii estetic funcționale. În plus, se urmărește ca produsele să fie accesibile financiar unui număr tot mai mare de consumatori prin modificarea prețului. Lucrul acesta presupune ca produsele proiectate să nu necesite investiții foarte mari, pentru a, în schimb, să asigure pe cât posibil beneficii importante. Sub lucrul acesta intervine în aceeași ordine de idei problema concesiilor care privesc gustul estetic al clientelei. Ca să vinzi mai mult, trebuie să atragi un număr cât mai mare de cumpărători, ori aceasta înseamnă că echipa de specialiști estetici să fie nevoită să lucreze în mod nu la rafinarea gustului public de la consumator, ci la respectarea lui. La respectarea ducerii conceptual, conținut în formula standardelor gustului personal, gustul se poate foarte bine să fie mediocru sau sumediocru, și în locare sloganul care amintește de nemăsura trufiei în astfel de gust. E frumos și frumos, e frumos și plăcerie. Dar echipa Felor, a Reșovei Nou, este semnalată posibilitatea ca din experiența creatorilor de forme funcționale de până la apariția urmării, în 1999, să se aducă suficient material pentru un adevărat muzeu al ororilor. Un asemenea muzeu ar putea să-i justifice și să-i ajute pe cei interesați să înțeleagă cum se răspândește fostul gust la nivelul producției de bunuri de cea mai vastă utilitate. Jardinou atrage pentru prima oară atenția asupra necesității distinției dintre obiectele de artă propozise și obiectele funcționale, unicate mai rar sau în serie, la nivelul cărora utilul trebuie să fuzioneze cu esteticul pentru a crea produse funcționale în plus și o dimensiune estetică, așa încât orientarea producției de bunuri de la consum să nu fie făcută numai în formă. Preocuparea ca obiectul cu destinație practică să fie și frumos a constituit linia de lucrare a ceea ce avea să se numească estetică industrială. Odată executată la parametri funcțional acceptabil pentru a deveni atrăgătoare, forma funcțională este supusă unor intervenții suplimentare ce implică de regulă elemente noi, fără utilitate și funcționare de parte, dar care nu asigură un plus de interes estetic. Acestea nu sunt niciodată impuse de necesități practice. În cazul dezbaterilor despre conceptul estetic industrial, deja spre sfârșitul secolului al XIX-lea, este clientul francez a omis ideea frumuseții inutile a formelor. Cu atâta idee se opunea cei cantiene, conform căreia frumusețea trebuie însăși natura ei exclude orice finalitate, neputând fi abordată din perspectiva utilității lucrurilor. Paul Suriolo sublinia încă de la acea vreme că nu există de fapt nicio incompatibilitate între util, sinonim funcțional și frumos. El a dus astfel la concluzia că orice lucru este frumos, în condițiile în care corespunde propriului său scop. Jacques Lenoir a întrebat ideea corespondenței dintre util și frumos, funcțional și estetic, punând bazele estetice și industriale. Așa că a fost conceptul de Jacques Lenoir și de Dorea de Domnul Francis, până spre sfârșitul decenului 7 al secolului 20, estetica industrială reprezintă știința frumosului în domeniul producției industriale. Aceasta a fost preocupată ca să nu se mai tiranizată de imperativul armonizării funcționalității cu esteticul produselor create. Este celebru în domeniul sloganul stilistului francez naturalizat în America, Raymond Loewy, slogan de replică a unui cărți best-seller, La Leneur se vă mal, produsenie se vinde prost. Acesta este succint domeniul de aplicabilitate al informației publicitare. Ceea ce îi se cere domeniului, îi se cere în egală măsură și informații care le prezintă neproducându-l. Denunțul inițial care a răspuns la întrebarea ce formă pentru ce consumă, informația publicitară este considerată ca reușită numai atunci când structura informală și conceptuală influențează pozitiv atitudinea receptorilor și a subiectului promovat. Informația publicitară poate de la bun început să evite refuzul. Ea trebuie să convingă că acel altceva pe care propune este superior celorului deja existent. Informația publicitară nu polizează, mai degrabă justifică, în unele cazuri, atitudinea pe care vorbește să o declanșeze la receptor. Ea limite cu el și simplu, chiar dacă nu e ortacit, la opțiunea care trebuie neapărat făcută. Dacă publicitatea este o altă, atunci simplitatea este prima caracteristică menită se conferă acest ajut. Noi suntem învățați în anima că teoriile sfericite consideră sfericitatea ca fiind trăsătura cel mai greu de atins în artă. Cu mențiunea că nu este probabil așa sfericitatea ușoară în drogă, ci din motivul de sfericitatea la care se ajunge prin medierea unei înalt grad de complexitate. Informația publicitară este vehiculată în mod expres prin reclamele publicitare. Sunt reclame care se sprijină numai de produse sau pe jocuri de cuvinte. Ele identifică în cazul formulelor magice în partea lor, care se vrează de proteșile produse are unor informații publicitare anterioare. Cuvintele, într-un număr inventar, sunt combinate de o asemenea manieră încât sugerează așa prezența absenței, vedată atât pe surpriza noutății invocate, cât și pe fuziunea intimă dintre realitatea rațională și a senzorială emoțională, pe care urmează să le descopere destinatarul mesajului publicitar. Fiecare punct este ales prin așa fel încât este imposibil de logic în altul. Uneori, fața și reversul aceleași cuvânt reprezintă fie cuvântul precis, fie cuvântul subtil. Cuvântul precis este acela care tinde să închidă sensul într-o proiecție conceptuală mică bine determinată. Cuvântul subtil, în schimb, tinde împotrivă să lasă sensul să zboare spre un orizont nedefinit. Cuvântul precis este exclusivist, el izolează și individualizează, suspendă la posibil sensul pentru a fixa esența lucrurilor însemnat. Cuvântul subtil concentrează într-un sens global o multitudine de semnificații posibile, dar se țes într-o alunecare continuă între o semnificație și alta. Generic, o față a cuvântului publicitar spune și nu ascunde, cealaltă nu spune și ascunde. De aceea, mesajele publicitare care se articulează pe astfel de cuvinte sunt, după natura acestora, din urmă, mesaje precise, exemplu, totul este sub control, reclama la calculatoare de pop-up, și mesaje aluzive, exemplu, un dar adus fiecare atingere și cu reclama la secundar. Importante în reclamele publicitare sunt prioritatea cuvintele. Ce mesaj și mai ales cum îl direcționează ele, spunându-l direct sau de o cuvântă simbolic sau câteodată mai rafinat, lăsându-l doar să transpară aluziv. Însă cele mai importante reclame sunt aceleași care cuvintele au prisat într-o muzică, în imagine, care vor fi și ele câtea modalități generatoare de semnificație. Să amintim aici că la elaborarea reclamelor publicitare participă de obiectivă lingviști, sociologi, psihologi, semiologi, muzicieni, graficieni și decoratori. O întreagă echipă care urmărește reușita întreprinderii publicitare, conștientă fiind că efectul publicitar se măsoară în funcție de atingerea unor parametri, cum sunt captarea atenției, a interesului și stândirea soluției de a cumpăra, evaluate toate după finalitatea ultimului, care este cumpărarea produsului promovat. Deci, destinația finală nu este receptorul tratare cu determinarea de a face să acționeze. Aceasta poate fi de ordine rațional sau emoțional. Dacă apelează la ține, destinatorul mesajului publicitar, virtual consumator, este convins de utilitatea prezenței obiectului în candidatul personal. Dacă mai la estetică îl conduce spre cumpărarea obiectului, aceasta înseamnă că obiectul e obiectul și simplu, îl găsește frumos și nu mai are nevoie să-și explice motivele pentru care a făcut alegerea. Din punctul acesta de vedere, s-a ridicat aceeași întrebare pe care o pune categoria estetică a frumosului în artă. Un lucru este frumos pentru că eu îl găsesc frumos, sau îl găsesc frumos pentru că este realmente frumos. Frumosul, afirma Kant, este ceea ce place universal, deși nu poate fi justificat intelectual. Corelativ s-a crezut că există o frumusețe în sine, un ideal universal de care o prelegată trebuie să se apropie cât mai mult. Concepția clasică asupra artei insista asupra unor dominante, precum armonia, puritatea, nobleța, sensibilitatea, sentimentele elevate. Aici însă intervine o distinție fundamentală. Informația publicitară nu vehiculează mesaje despre opere de artă, unice și irrecuperabile, ci despre obiecte, forme funcționale și estetice destinate societății de consum și de aceea copiate în serii după un model. Să crezi după un model nu este artă, opinară, ci industrie. Din această perspectivă se justifică pe deplin rezervele celor care refuză să recunoască obiectelor de serie și implicit reclamelor care le mediatizează statutul de artă. Totuși, ceea ce nu trebuie ignorat este că informația publicitară tinde continuu să atingă un nivel tot mai elevat de artisticitate ca să impună și să se impună. Utilitatea obiectului mediatizat ca și necesitatea lucrurilor se vor disimula de esteticul prezentării informației publicitare. În aceasta ar consta, după teoreticienii domeniului, esența saltului scartă. Chiar dacă arta publicitară este pusă în mod vădit în ciclul paulitivitatismului, chiar dacă ea nu este similară în cadrul altelor frumoase, decât unui prim cap, rază de jos, unii simbolic la 0 anatrei. Închis spunând că, dacă manipularea înseamnă să aduci pe cineva pe de ori de sănătă și gării, atunci informația publicitară își rezintă chiar opunul prin cel care, prin care cel care te interesezi, este adus în cumpărăția și locuitor. Alătrarea manipulare a tânării de stăpit s-a justificat să fie și numai prin încercarea informației publicitare de a ne determina să introducem în viețile noastre un plus de confort și frumusețe.